To już pewne. Wszyscy lekarze rodzinni dziś powinni otworzyć swoje gabinety. Kwadrans przed dziewiątą na profilu Porozumienia Zielonogórskiego na Facebooku pojawiła się informacja, że przedstawiciele federacji podpisują zarządzenie z ministrem zdrowia. Wcześniej na moment kwestia ugody stanęła pod znakiem zapytania. Lekarze z Porozumienia informowali w internecie, że NFZ próbował zmieniać treść ustaleń z ministrem. Szczegółów Porozumienia wciąż nie znamy, ale minister sportu Andrzej Biernat w salonie politycznym Trójki już chwalił kolegę z rządu. Jego zdaniem Bartosz Arłukowicz dopiął swego. Ostatecznie zamknął negocjacje z lekarzami i służba zdrowia nadal będzie funkcjonowała tak, jak powinna. A nie za długo to trwało? Na pewno za długo. Trzeba tylko sobie zadać pytanie, czy tak powinno być i kto jest winien i czy jest ktoś winny, bo... A minister Arłukowicz nie jest winny? Bo mnie zawód lekarza zawsze się kojarzył z zawodem najwyższego zaufania i zawsze wydawało mi się, że lekarze zajmują się leczeniem, a nie prowadzeniem biznesu. Według informacji ministra Biernata w porozumieniu z lekarzami nie ma mowy o większych nakładach na służbę zdrowia, jedynie o przesunięciach pieniędzy. Pula pieniędzy, która jest w tym obszarze, pozostała bez zmian. Natomiast zmiany nastąpiły w sensie tych wewnętrznych obszarów podziału tych kwot na troszeczkę w inny sposób niż zaproponował to pan minister Arłukowicz. Kłopoty pacjentów zaczęły się wraz z nowym rokiem. Według danych ministerstwa największy problem mieli pacjenci w województwach lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i lubelskim. W wielu powiatach poradnie lekarzy rodzinnych były zamknięte. Pacjenci mogli liczyć jedynie na szpitalne oddziały ratunkowe. Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Teraz trafi do tymczasowego aresztu. Taką decyzję podjął sąd w Żywcu w sprawie 20-letniego kierowcy. Do zdarzenia doszło w piątek w popołudniu. Sprawca spowodował wypadek, w którym zginęła 68-letnia kobieta, a jej 45-letni syn został ranny. Nie zatrzymał się, uciekł z miejsca zdarzenia. Na policję zgłosił się dzień później. Mężczyzna już usłyszał dwa zarzuty. Spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia grozić mu może do 12 lat więzienia. Policjanci zatrzymali także dwie osoby, które w momencie wypadku były pasażerami. 19-latek i jego o rok młodszy kolega usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy, za co grozi do 3 lat więzienia. Plany naprawcze kompanii węglowej trafi dziś pod obrady rządu. Ministrowie mają zdecydować, czy program będzie realizowany. W ubiegłym roku węglowy koncern, największy w Europie, wpadł w finansowe tarapaty. Teraz konieczna jest restrukturyzacja. Zdaniem Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra do spraw górnictwa, tworząc plan naprawczy, trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy ratujemy kompanię węglową jako organizację gospodarczą? Czy ratujemy poszczególne kopalnie jako miejsca, w których się wydobywa węgiel i zatrudnieni są ludzie? Patrząc na pojawiające się nieoficjalne informacje o tym, co zawiera plan, wydaje się, że Ministerstwo Gospodarki postanowiło jednak ratować spółkę. Nieoficjalnie wiadomo, że do spółki restrukturyzacji kopalń, która de facto zajmie się ich likwidacją, mają zostać przeniesione 4 z 14 kopalń kompanii. Związkowcy nieraz już udowodnili, że o swoje kopalnie i swoje miejsca pracy potrafią walczyć. Tym razem więc też pomysłu likwidacji kopalń nie przyjmują z entuzjazmem. Będziemy negocjować, nie? A jak się nie da negocjować, no to wyjdziemy na ulicę. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. A na koniec zamieszanie w Wielkiej Brytanii wokół elektrowni wiatrowych. Najpierw przez lata dofinansowano ich budowę, teraz podatnicy muszą płacić im za przymusowe przestoje. Sumy są niebagatelne. Rekompensaty za wyłączanie turbin, kiedy krajowa sieć ma i tak nadmierne energii, wynoszą ponad 1 000 000 funtów tygodniowo. Fundacja Energii Odnawialnej, która zajrzała do oficjalnej rachunkowości brytyjskiej Narodowej Sieci Energetycznej, stwierdziła, że elektrownie wiatrowe zarabiają więcej na przestojach niż generując prąd. W ciągu 6 lat te przestoje kosztowały już sieć narodową co najmniej 400 milionów funtów, ale rachunki rosną z roku na rok. Jedna tylko elektrownia wiatrowa pod Glasgow z ponad 200 wiatrakami zainkasowała w zeszłym roku 20 milionów funtów i właścicielem nie jest nawet przy tym spółka brytyjska. Energetyka słoneczna i wiatrowa, promowana przez wiele lat przez kolejne rządy w Londynie, ma ostatnio gorszą pasję. Przed niespełna rokiem rząd ogłosił nałożenie górnego pułapu na nieograniczone dotąd subsydia dla właścicieli tzw. farm wiatrowych na lądzie i morzu. Sięgały one 1 000 000 funtów rocznie dzięki gwarantowanej 2-krotnie wyższej stawce za dostawę energii niż wypłacana elektrowniom konwencjonalnym. Koszt pokrywa zresztą nie skarb państwa, tylko odbiorcy, których protesty dotarły w końcu na Downing Street. W efekcie doszło do zawieszenia budowy wielu nowych siłowni wiatrowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec przypomnę jeszcze informację sprzed kwadransa. Porozumienie Zielonogórskie potwierdziło. Jest ugoda z ministrem zdrowia, zatem dziś wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych powinny być otwarte. I to tyle w tym serwisie Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Kolejny krok w stronę Pucharu Hopmana zrobiony. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pokonali Brytyjczyków Andiego Murraya i Heather Watson. W meczach singlowych Radwańska wygrała z Watson, a Janowicz przegrał z Murrayem. W grze podwójnej Polacy pokonali Brytyjczyków do 4-4. Puchar Hopmana to nieoficjalne mistrzostwa świata par mieszanych. Polska ma zatem na koncie 2 zwycięstwa w grupie, ponieważ wcześniej pokonała Australię. Teraz zmierzy się jeszcze z Francją, która ma 1 mecz wygrany i 1 przegrany. Tylko Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą pojadą na konkurs lotów do Bad Mittendorf. Pozostali Polacy mają trenować w Polsce. Taką decyzję podjął trener Łukasz Kruczek po turnieju 4 skoczni, który zakończył się dla nas gorzej niż się trener spodziewał. Bardzo niefajnie, bo już się wydawało, że wszystko jest połapane. Po kwalifikacjach w Innsbrucku, konkursie w Innsbrucku, kwalifikacje udane i znowu taki dołek. I to jest, bym powiedział, denerwujące, bo nie możemy ustabilizować takiej dobrej dyspozycji przez kilka konkursów, na czym nam najbardziej zależy teraz. Może formę uda się ustabilizować w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że Kamil Stoch zapomniał już o kłopotach z kostką. No może prawie zapomniał, bo coś tam jeszcze pobolewa. Może w kilku skokach, ale tylko przy lądowaniu. I to nie było tak, że bolało mnie później cały czas, tylko to było takie lekkie, jak mnie trochę zabolało przy lądowaniu, ale później przechodziło i już nic nie czułem. Także jest już wszystko okej. Okay. Turniej 4 skoczni wygrał Austriak Kraft przed swoim rodakiem Heibeckiem i Słoweńcem Prewcem. 2,5 punktu zabrakło do podium Japończykowi Kasai. Poważny wypadek miał Szwajcar Aman, który po upadku stracił przytomność. Na szczęście nie doszło do poważnych obrażeń. W Tour de Ski, choć do końca zostało jeszcze kilka startów, właściwie wszystko jest już jasne, przynajmniej wśród kobiet. Poddanie się powiedziała Norweszka Therese Johaug po tym, jak po raz kolejny sromotnie przegrała z Marit Bjergen. Ta, po sprintach techniką dowolną, ma już ogromną przewagę nad rywalkami. 15 w sprintach była Justyna Kowalczyk, która twierdzi, że forma wraca. Dziś bieg na 5 km techniką klasyczną, a 7 miejsce, najlepsze w karierze, zajął w sprintach wśród mężczyzn Maciej Starenga. Kajetan Kajetanowicz fenomenalnie zaczął natomiast rajdowe Mistrzostwa Europy. Wygrał 17 z 18 odcinków specjalnych i oczywiście cały rajd styczniowy. W rajdzie Dakar wszystkie inne wiadomości przyćmiła ta o śmierci polskiego motocyklisty. Michał Hernik został znaleziony na 206 km trzeciego odcinka specjalnego. Leżał bez kasku, ale ani na motocykliście, ani na jego motocyklu nie znaleziono śladów wypadku. Przyczyny śmierci nie są więc jeszcze znane. Dziś będzie pochmurno, przejaśni się jedynie na wschodzie kraju, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i padać. Śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, a opady mogą być marznące i powodować gołoleć. Wiatr południowo-wschodni słaby na zachodzie i północy, umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Minus 8 stopni najchłodniej w Suwałkach, minus 5 w Warszawie i Kielcach, minus 3 w Łodzi i Katowicach, 0 w Opolu i we Wrocławiu i najcieplej dzisiaj 2 stopnie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Jednym z częściej popełnionych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroën Creative Technology. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9:00. do południa. Przez najbliższe 3 godziny będziemy z Państwem w składzie Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Przyszłość, trochę zbyt poważne miny, wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Okno działkowych altanek. O tym, że wiedzą wszystko cool kids of that zaśpiewali na początek. A teraz już pora na piosenkę dnia. Belle and Sebastian, Nobody's Empire. Ten utwór zapowiada nową, 9. płytę zespołu.

gorący i piękny rok w kinie. Zaczął się od mocnego perkusyjnego uderzenia w filmie Whiplash, a potem będzie już jeszcze goręcej, żeby wspomnieć chociażby o tych najbliższych premierach. Filmowa biografia Stephena Hawkinga, Teoria wszystkiego, nowy film w reżyserii Clint Eastwooda, Sniper z Bradleyem Cooperem. Ten rok zresztą będzie bardzo ciekawy nie tylko w kinach, ale także na małym ekranie. Będzie o czym mówić, a o pop premierach kinowych, o superbohaterach, agentach specjalnych i o tym, że od 5 sezonów zima w telewizji nadchodzi wiosną, bo wtedy na małe ekrany wraca Gra o Tron. Porozmawiamy po 10 z publicystką popkulturową Kają Klimek. Ain't really a fur trade. I'm getting it 'cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crow. Hey, I know that I am creepy, but I don't know how to stop. Help me. Rita Pax i Brain. Kiedyś proponowałam Państwu takie pary piosenek o identycznie brzmiących tytułach. Tutaj będzie para, ale do piosenki z tytułem i tekstem po angielsku dołączymy piosenkę z tytułem i tekstem po polsku. what I like about you. You keep me warm at night. Never wanna let you go. No, you made me feel alright. What I Like About You to z Australii Five Seconds of Summer, wcześniej Misia, FF i Musk. 29 minut pozostało do 10. Słuchają Państwo programu trzeciego. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. No panie Bartoszu, nie będziemy mieli elektrowni atomowej tak szybko, jak żeśmy na to liczyli, czyli w 2024 roku. Powód, zerwanie umowy z australijską firmą, która prowadziła badania lokalizacyjne. I wszystko się zawaliło. Panie Wiktorze, ciężko wypada tylko westchnąć na te informacje, które przynosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Jest to obraz kompletnej takiej degrengolady, kompletnej katastrofy, jeżeli chodzi o sposób zarządzania. Przypomnijmy, że elektrownia atomowa jest nam potrzebna jak tlen. My rozwijamy się... Za moment zabraknie nam prądu. Tak, dokładnie. Będziemy mieć w perspektywie kilkudziesięciu lat dwukrotnie większe zapotrzebowanie. No i powołaliśmy specjalną spółkę, która miała za to odpowiadać i okazuje się, że ta spółka po prostu kompletnie niczego nie dopilnowała. Zarządzający tą spółką, między innymi były minister Skarbu Państwa, pan Grad, brał kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy nawet złotych. W decydującym momencie uciekł do innej państwowej spółki przed chyba odpowiedzialnością za to, co się stało. Powiedzmy w skrócie, co się stało. Znaczy ta australijska spółka, która prowadziła, okazało się, że zarząd spółki, która odpowiadała za polską elektrownię atomową, był ostrzegany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że może być powiązana ta australijska spółka z Rosjanami, czyli może być też wątek taki, który wskazuje, że był to celowy sabotaż. Przypomnijmy, że również w Świnoujściu spółka, która buduje tamtejsze gazoport, również jest powiązana z rosyjskimi spółkami, między innymi tymi, które miały budować South Stream, czyli ten południowy gazociąg. Ja przypomnę, Świnoujście też jest bardzo opóźnione. Świnoujście jest zawalone. Ma być w tym roku uruchomione, ale miejmy nadzieję, że tak się stanie. Elektrownia atomowa jest właściwie w tym momencie, no nie wiadomo, czy co dalej robić. Wracając na przykład do stolicy, metro, które miało zostać oddane również na początku była mowa o, no w ogóle już nie wspominajmy zamieszłych czasów na Euro 2012. Też grudniowa data, którą składała pani prezydent Hanna Gronkiewicz. Tak, ale wróćmy do tej jest przesunięte. Ale to wszystko, panie Wiktorze, mówi o tym, że no, trudno jest tutaj znaleźć jakiekolwiek racjonalne wytłumaczenie, dlaczego jest to tak źle zarządzane. No i w tym momencie co można zrobić? No, po pierwsze, że powinniśmy z tego wyciągnąć na pewno wnioski takie operacyjne, czyli żeby słuchać tych, którzy ewentualnie ostrzegają. A po drugie, no powinniśmy chyba w końcu zacząć wyciągać też jakieś konsekwencje personalne wobec ludzi, którzy za nasze pieniądze i którzy naszym kosztem no, nie dopilnowują rzeczy, za które biorą nasze pieniądze. A wczoraj baryłka ropy kosztowała 51 dolarów, czyli cały czas możemy liczyć na obniżki. Nawet, panie Bartoszu, teraz, gdy wchodzi w życie tak zwana opłata zapasowa, to jest 4-6 groszy od litra, na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych. Niekoniecznie te 4 grosze my będziemy płacili. No, znając pewnie tych, którzy będą musieli je zapłacić, czyli tych, którzy się zajmują handlem paliwa, to pewnie przerzucą te, tym bardziej, że jest ku temu okazja, no bo ceny cały czas spadają. W związku z tym klienci w tym trendzie spadkowym nie odczują tych 4 czy 6 groszy tak dotkliwie, jakby miało to się wydarzyć w sytuacji, kiedy cena by rosła w ślad za tą opłatą zapasową. Natomiast no oczywiście imponujące są te spadki ceny ropy. Pan mówi tutaj o $51 w Europie, a w Stanach już jest poniżej $50 za baryłkę. No i teraz pytanie, czy faktycznie zobaczymy na stacjach benzynowych 4 zł albo poniżej. No tu ewidentnie... No tak, to pewnie zobaczymy, jak dalej to się będzie tak utrzymywać, choć już w tej chwili chyba powinna gdzieś mniej więcej około 4 zł kosztować przy tej cenie baryłki. Natomiast pamiętajmy o tym, że tutaj tej tendencji spadkowej nie służy bardzo mocny dolar. Dolar kosztuje już w tej chwili poniżej 1,20 do euro, a na polskie to jest ponad 3,60, jest droższy od franka szwajcarskiego, co też właściwie się od lat nie zdarzyło, nie wiem czy kiedykolwiek. No i teraz możemy się spodziewać spadków cen, natomiast pamiętajmy o tym, że jednak ten drogi dolar będzie to hamował. I po świętach gospodarkę też trochę te święta kosztowały. Wiele firm wstrzymywało produkcję, wręcz było zamkniętych, ale z drugiej strony, panie Bartoszu, w tym okresie o wiele więcej kupowaliśmy. A jak zawsze mówimy, słuchacze, nasi są motorem naszej gospodarki. No tak, ta nasza słynna skłonność do konsumpcji, to dobrze. To ma wielkie znaczenie. To ma wielkie znaczenie u naszego zachodniego sąsiada, przynajmniej w Niemczech właśnie. To jest jeden z głównych powodów i kłopotów, że właśnie nie konsumują. No my odrabiamy tutaj zaległości po PRL-u. Natomiast co do świąt, to faktycznie w tym roku ten układ świąteczny był taki, że tych trzech następujących po sobie świąt, że wiele ludzi pewnie wzięło sobie i skorzystało z jakichś urlopów. Jeżeli chodzi o handel, to właśnie tutaj specjalnego znaczenia to nie ma, no bo to, czy my kupimy coś parę dni wcześniej, czy parę dni później, to gdzieś ten bilans się zachowuje. Natomiast problem polega pewnie, czy polegałby na tym, jeżeli faktycznie na przykład firmy produkcyjne i usługowe ze względu na ten długi okres no, takiego spowolnienia nie produkowały bądź nie świadczyły usług. No, dobrobyt bierze się z pracy. Jeżeli chcemy gonić bogaty zachód, to pracować trzeba. I naszym problemem jest to, że mało Polaków wciąż pracuje. Ale no, też pamiętajmy o takich pozytywnych zjawiskach, takich przerw, no, że ludzie wracają wypoczęci, są, nie wiem, mają więcej energii do pracy. Także, i będą no, teraz nadrabiać. Tu trzeba to bilansować. Znaczy ja tutaj nie mam takiej klarownej wizji, że bardzo źle jest, że są takie przerwy świąteczne, aczkolwiek z drugiej strony no, jest oczywistość, że dobrobyt właśnie bierze się z pracy. A ten rok ma być znakomity dla polskich producentów gier komputerowych. Jak to się dzieje, proszę pana, że odnosimy takie sukcesy? I to nie od paru miesięcy, tylko od paru lat. No, panie Wiktorze, odwołując się do naszego pierwszego tematu, no, czyli, tak myślałem. Czyli tego, że tutaj nie zarządza państwo, to jest pierwsza sprawa. To są prywatne firmy, elastyczne, które umieją znaleźć się na międzynarodowych rynkach, no bo przypomnijmy, że między innymi ten nasz słynny flagowy Wiedźmin, no to tam bije rekordy popularności, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i dobrych fachowców mamy. I druga właśnie sprawa, o której no, chciałem powiedzieć. Ważne. Fantastycznych informatyków mamy w Polsce. To jest no, jedna z naszych w ogóle ogromnych przewag konkurencyjnych. Ja przypomnę, że kilka lat temu nawet Niemcy próbowali ściągać tych informatyków do siebie i ci informatycy nie pojechali, dlatego że oni w tej chwili w Polsce naprawdę bardzo dobrze już zarabiają, ale ich praca jest tyle warta i okazuje się, że te uczelnie, które też kształcą, no przypomnijmy na przykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Informatyki, to są jedni z najlepszych specjalistów w ogóle na świecie, wygrywają jakieś międzynarodowe konkursy, stąd budujmy tę przewagę tutaj właśnie naszą konkurencyjną, to jest innowacyjne, to jest to, czego nam bardzo gospodarce potrzeba, innowacyjny przemysł, innowacyjna branża, no i tylko przyklasnąć i cieszyć się, że tak sobie świetnie radzą. No tak, a niektórzy najbogatsi Rosjanie, aby uchronić swe majątki, starają się o obywatelstwo, no nie zgadnie pan, obywatelstwo w Bułgarii. No,

see a girl. She's the first to love. See a Girl, Andy Burrows w Trójce. 14 minut pozostało do 10. O tej porze zwykle sięgam w dopołudnia po piosenki ze ścieżek dźwiękowych. Dzisiaj też będzie piosenka ze ścieżki dźwiękowej, śpiewana przy okazji przez aktorkę. Aktorka nazywa się Anna Kendrick i już jako 13-latka była nominowana do teatralnej nagrody Tony za rolę w musicalu High Society na Broadwayu, ale państwo mogą ją lepiej pamiętać z roli w filmie W chmurach, gdzie zagrała u boku George'a Clooney'a, a pamiętać ją można z tej roli, bo za nią właśnie drugoplanową była 5 lat temu nominowana do wszystkich najważniejszych nagród z Oscarem na czele. Ostatnio można ją było zobaczyć w 2 kolejnych filmach Joe Swanberga, ale te filmy raczej w Polsce tylko na American Film Festival we Wrocławiu. Pojawiła się też w kasowym hicie, który u nas nie był wyświetlany, ale myślę, że do części z państwa za pośrednictwem internetu mogła dotrzeć piosenka, którą Anna Kendrick w tym filmie śpiewała, bo śpiewała ją z pomocą plastikowego kubka i wiele osób próbowało sztuczkę z kubkiem jako instrumentem perkusyjnym powtórzyć. Film nosił angielski tytuł Pitch Perfect, opowiadał o rywalizacji grup a cappella i o ile fabuła była, delikatnie mówiąc, dość pretekstowa, a żarty nie zawsze w dobrym guście, to wykonania poszczególnych utworów bardzo interesujące. Gdyby państwo byli zainteresowani, to można klipy z filmu znaleźć w sieci i brzmią tak samo dobrze, jeśli nie lepiej, niż zespół Pentatonix. A u nas Anna Kendrick zaśpiewa wprawdzie nie a cappella, ale właśnie wersja tej słynnej kubkowej piosenki. I got my ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow. Bardzo interesująca młoda amerykańska aktorka Anna Kendrick ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pitch Perfect. Nie ma chyba polskiego tytułu, a Pitch Perfect wróci w tym roku i to jest pewnie dobra informacja dla fanów tego filmu. Jakoś z tego, co pamiętam, w czerwcu chyba ma być premiera drugiej części, ale Anna Kendrick będzie można zobaczyć także między innymi jako Kopciuszka w baśniowym i mrocznym musicalu Tajemnice Lasu u boku Meryl Streep i Johnny'ego Deppa, a polska premiera tego filmu przewidziana jest na koniec lutego. Z dala od Trójki. Jak zawsze w środę o tej porze zabiera nas tam Jan Niebudek. Raz na jakiś czas na głównych stronach polskich portali internetowych pojawiają się najczęściej dramatycznie brzmiące informacje o tym, że znowu ktoś gdzieś nas obraził. Nas, czyli Polaków. Najlepiej jednak, zamiast narzekać na niedouczonych dziennikarzy, samemu zadbać o to, by w świat szedł medialny przekaz zgodny z naszymi oczekiwaniami. W XXI wieku najważniejszym orężem w tej walce są media społecznościowe, gdzie o swój wizerunek dbają nie tylko firmy, ale też kraje, publikując artykuły historyczne czy zamieszczając galerie zdjęć, na przykład z parków narodowych. Wszystko w przystępnej i lekkiej formie. Przykłady? Gortat, is a pierogi a sausage or a dumpling? Pierogi? Yeah. Oto wielka gwiazda koszykówki, obecnie udzielający się w roli komentatora Shaquille O'Neal, zajada się pierogami i kiełbasą w studiu telewizyjnym w przerwie komentowanego przez siebie meczu. We've got Lawrence Ash, the honorary consul for the Republic of Poland to the state of Georgia. Wow! Bringing food from the new Polish restaurant in Atlanta. Jak to się stało? Otóż komentując jeden z meczów, Shaq dał po sobie poznać, że najwyraźniej nie wie, czym są pierogi, a czym kiełbasa. Zareagowali polscy dyplomaci. Podczas kolejnego spotkania zorganizowano łączenie na żywo z Marcinem Gortatem, który wyjaśnił mu, czym są pierogi, a czym kiełbasa, a do studia dostarczono smakołyki z jednej z nowo otwartych polskich restauracji w Atlancie, skąd nadawano program. Gwiazdor skonsumował potrawy, a co najważniejsze, wiedział, co je. To był wizerunkowy sukces. Filmik stał się bardzo popularny, ale popularność w sieci nie trwa długo. Ambasada Polski w Waszyngtonie postanowiła zatem skorzystać ze swojego konta w serwisie BuzzFeed. W efekcie w Sylwestra znalazł się tam artykuł zatytułowany 11 Awesome Polish Things That Happened in 2014, czyli 11 super rzeczy związanych z Polską, które przydarzyły się w 2014 roku. Autorzy zaczynają od Shaka jedzącego pierogi, a dalej jest m.in. o Aleksandrze Dobie, 67-latku, który na kajaku przepłynął z Portugalii na Florydę. O nim także było głośno w amerykańskich mediach. Dlaczego więc nie przypomnieć jego historii pod koniec roku? Ambasada chwali się też psem pająkiem, czyli filmowym żartem przygotowanym przez Sylwestra Wardęgę, najchętniej przypomnijmy oglądanym filmem w serwisie YouTube w ubiegłym roku, a także zwycięstwem naszych piłkarzy nad reprezentacją Niemiec. No dobrze, akurat tego amerykański odbiorca może nie docenić. Pojawia się też Ida Pawła Pawlikowskiego, popularność tego filmu może jeszcze wzrosnąć w tym roku, no i Niedźwiedź Wojtek, towarzysz broni polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Zwierzę, które zyskało sporą sławę w krajach anglosaskich, powstało na jego temat kilka książek. Pretekstem do przypomnienia o Wojtku było odsłonięcie jego pomnika w Krakowie. Wodka? Of course. Były pierogi i kiełbasa, pora na wódkę. Nią także chwalą się autorzy artykułu, nie byle jaką wódką jednak, a tą, którą w kolejnym filmie raczyć się będzie agent 007. Mamy tu więc rzeczy tradycyjnie kojarzone z Polską, ale także te, które pokazują zmieniający się wizerunek naszego kraju. Najważniejsze jednak, że wszystko podane jest w lekkiej formie, jest więc spora szansa, że odbiorcy nie tylko z USA przejrzą artykuł, przeczytają opisy, odtworzą dołączone filmy i być może stwierdzą, że Polska jest miejscem, które warto odwiedzić. Jan Niebudek przeglądał internet z uwagą i śledził wątki polskie, a gdyby Państwo chcieli zagłosować na wspomnianego pana Aleksandra Dobę w plebiscycie National Geographic Adventurers of the Year 2014-2015, to wystarczy wejść na stronę National Geographic. Zachęcam, można głosować codziennie. Conversation.